Witam w kolejnej głębokiej analizie. Z tej strony prowadząca. Dzisiaj bierzemy na warsztat coś bardzo specyficznego. Cześć wszystkim. Zgadza się, jestem tu jako ekspert i no, nie mogę się doczekać, żeby w to wejść. Super. Wyobraźmy sobie ciąg znaków, tak krótki, że można go przeczytać dosłownie na jednym wydechu, a jednocześnie ten krótki kod funkcjonuje jak wirus, który no, po prostu całkowicie demontuje zasady wielomilionowej korporacyjnej własności intelektualnej. Mhm. I to jest właśnie to, co mamy dzisiaj na stole. Dokładnie. Z pozoru to zaledwie taki skrawek tekstu. Krótki opis internetowego artefaktu. Okej, rozpakujmy to. Brzmi on następująco. Cytuję. Fan art, dwukropek, La Brea is my best friends, Justin and Dennis, myślnik, DeviantArt art, myślnik, nawias, character, dwukropek, La Brea from Dino Babies, przecinek, ampersand, Justin and Dennis, nawias, koniec. I to jest wszystko. Tak. To jest cały nasz materiał źródłowy na dzisiaj i no, zdaję sobie sprawę z pewnego absurdu tej sytuacji, prawda? Będziemy z pełną powagą analizować linijkę tekstu dotyczącą postaci z kreskówki o małych dinozaurach. Ale wiesz, to absolutnie nie jest absurdalne, jeśli tak spojrzymy na to z odpowiedniej perspektywy. Tego typu ciągi tekstowe to nic innego jak architektoniczne fundamenty wczesnego internetu. W sensie, że to budowało całą sieć. Tak. Zanim przeszliśmy do ery algorytmów na platformach społecznościowych, wiesz, tych, które same decydują, co chcemy oglądać, internet był ogromną, taką nieuporządkowaną szafą na akta. Platformy takie jak wspomniany DeviantArt opierały się na niezwykle sztywnym systemie tagowania. Racja, użytkownik musiał sam o wszystko zadbać. Dokładnie. Każdy musiał być jednocześnie twórcą, archiwistą i bibliotekarzem własnej twórczości. Dlatego każde słowo w tym tytule ma wagę złota, bo to ono decydowało o tym, czy dany obraz przetrwa, czy zniknie na zawsze. No dobrze, ale tu muszę zagrać adwokata diabła, bo zastanawiałam się nad tym, czy my przypadkiem nie nadinterpretujemy zwykłego, może nawet nie do końca przemyślanego wrzucenia rysunku do sieci. Co masz na myśli? No, spójrzmy na etykietę fan art, która otwiera ten ciąg znaków. Czy to rzeczywiście jest taka głęboka deklaracja twórcy? Bądźmy szczerzy, na tych starych platformach to często była po prostu obowiązkowa kategoria w menu rozwijanym. Mhm, zgadza się. Użytkownik musiał w coś kliknąć, żeby system w ogóle przepuścił plik. Dlaczego mielibyśmy traktować to jako wielki manifest przejęcia własności intelektualnej? Ale to właśnie ten przymus technologiczny jest tu najciekawszy. Naprawdę? Przymus? Tak. Zmuszenie użytkownika przez architekturę serwisu do zadeklarowania, że coś jest fanartem, a nie dziełem oryginalnym, tworzy niesamowicie wyraźną linię demarkacyjną. Okej, czyli taki twardy podział. Właśnie. Kiedy twórca wybiera z tego menu opcję fan art, w systemie bazodanowym uruchamia się cała lawina konsekwencji prawnych i kulturowych. DeviantArt musiał się przecież chronić przed pozwami od wielkich wytwórni. O rany, no tak, czyli to był po prostu wentyl bezpieczeństwa? Dokładnie tak. To była informacja dla korporacyjnych prawników. Taki znak, uwaga, to jest strefa non-profit, terytorium transformatywne. Więc nawet jeśli ktoś kliknął to odruchowo, to tymi dwoma słowami zmienił status prawny swojego pliku. O, no to zupełnie zmienia postać rzeczy. Zamiast widzieć w tym tylko jakiś artystyczny kaprys, mówimy tu o wręcz brutalnej mechanice przetrwania. Mhm. Tworzy się taki swoisty parasol ochronny. Zawarli pewnego rodzaju pakt z odbiorcą. Odbiorca od razu wie, że to interpretacja, a nie oficjalny przekaz. Jasne. DeviantArt daje tą piaskownicę bez zasad, ale żeby ona w ogóle przetrwała prawnie, musi być precyzyjnie oznaczona. Ale wiesz co? No, słucham. Skoro platforma narzuca te ramy i buduje mur, to co właściwie dzieje się z zawartością w środku? To nas prowadzi prosto do najważniejszego elementu naszego źródła, czyli do tego enigmatycznego fragmentu w nawiasach. Charakter La Brea from Dino Babies. O tak, ten nawias to jest fascynujące zjawisko pod kątem inżynierii metadanych. Zwróćmy uwagę na tę precyzję tożsamości. Nie mamy tam tylko imienia La Brea. Zgadza się, to jest cała długa ścieżka. Właśnie. mamy kaskadę informacyjną. Definicję betu, czyli character. Identyfikację, czyli labrea. I zakotwiczenie w oryginale from Dino Babies. Z perspektywy projektowania baz danych, to jest po prostu klasyczne ujednoznacznienie. Bo labrea to też są te znane doły smołowe w Los Angeles, prawda? Dokładnie. A ostatnio też popularny serial. Bez tego doprecyzowania system wyrzuciłby tysiące zupełnie niepowiązanych wyników. I to jest sedno problemu, bo ten wymóg techniczny ma ogromny wpływ na postać. Kiedy wpisujemy kogoś ikonicznego, no nie wiem, jak Batman, rzadko dodajemy nawias, że to z DC Comics. Prawda. Popkultura po prostu to wie. A tutaj fakt, że autor musiał dopisać from Dino Babies, oznacza, że oryginalne źródło po prostu zanika, jest ulotne. Labre musi nieustannie dźwigać na barkach dziedzictwa jakiegoś zapomnianego serialu, żeby w ogóle istnieć. To tak, jakby ktoś musiał nosić przyklejony do czoła pełny akt urodzenia, żeby ktokolwiek chciał z nim porozmawiać na imprezie. Wow, to jest bardzo trafne porównanie. I idąc tym tropem, możemy dostrzec taki specyficzny rodzaj psychologicznego obciążenia postaci w tym środowisku fanowskim. W jakim sensie? No bo biorąc postać z takiego niszowego, starszego tworu, twórca w zasadzie izoluje ją. Wycina z naturalnego środowiska, pozbawia aktorów głosowych całego tego świata animacji. Mhm, czyli jest totalnie odcięta od korzeni. Zostawiona sama sobie. Dokładnie. Mamy tu proces ekstremalnego spłaszczenia. Wielowymiarowa postać zostaje zredukowana do kilku cech i imienia w nawiasie. Zamienia się w czysty punkt danych, gotowy do ponownego wykorzystania. I jak chirurg izolujący pojedynczy organ przed przeszczepem. Labrea ulega takiemu zawieszeniu. Czeka na nowy kontekst. I wiesz co? Ten nowy kontekst uderza w nas w samym centrum tekstu. Płynnie przechodzimy do tej najważniejszej relacji, prawda? Tak, bo skoro wyekstrahowaliśmy naszą postać z dawnej kreskówki, to do jakiego świata ją wstrzyknięto? W tym miejscu pojawia się to zdanie Labrea is my best friends Justin and Dennis. O rany, tak. To jest ten moment, kiedy surowa logika bazy danych zderza się z nieskrępowaną, wręcz chaotyczną inwencją. Zdecydowanie. Z punktu widzenia językowego to łamie mnóstwo konwencji. Przede wszystkim ten niesamowity zgrzyt gramatyczny. Pojedynczy podmiot i orzeczenie w liczbie mnogiej. Is my best friend. Tak, to aż razi w oczy przy pierwszym czytaniu. Ale ta nieporęczność językowa absolutnie nie jest bezcelowa. Wiesz, czym mi się to kojarzy? Z małym dzieckiem, które wysypuje na dywan zabawki z różnych pudełek. Bierze plastikowego dinozaura, do tego transformera, rycerza. Dla nas to są różne światy, licencje. Mhm. A dziecko z absolutną pewnością stwierdza, oto moi najlepsi przyjaciele ratują razem świat. I tyle. Nowa narzucona wola. Prawa logiki oryginalnych twórców nie mają tu znaczenia. Ten zgrzyt to po prostu ślad narzędzia, którym to zespawano ze sobą. Bardzo ładnie ujęte. Skupiłbym się jeszcze na tym, jak to zespawanie wygląda na poziomie strukturalnym, bo ta wola twórcy wciąż musi operować w granicach kabli i serwerów. Spójrzmy na człon Justin and Dennis z tym ampersandem w środku. Mhm, zauważyłam. Traktuję ich jak jedną jednostkę. Właśnie. Brak spacji, brak naturalnego słowa i... To nie jest wybór stylistyczny, to jest czysta inżynieria wyszukiwania. Czekaj, chcesz powiedzieć, że to zapis, który miał po prostu przechytrzyć algorytm? W rzeczy samej. Wczesne systemy nie radziły sobie z kontekstem. Gdybyś wpisała Justin i Dennis osobno, dostałabyś zdjęcia z setek różnych osób o tych imionach, zupełnie niepowiązanych. Aha, jasne. Ale używając ampersanda bez spacji, społeczność tworzyła własny mikrojęzyk. Ten znak to był taki klej SEO. Twórca tagu mówi platformie, nie interesują mnie ci bohaterowie jako osobne jednostki. Interesuje mnie tylko ich relacja. Wow. Oznacza to, że Labrea z Dino Babies nie zostaje po prostu wprowadzona do pokoju z dwoma chłopakami. Ona wchodzi w interakcję z jednym monolitycznym bytem o nazwie Justin i Dennis. Dokładnie tak to działało technicznie. To radykalny crossover. Konwencyjna postać wchodzi w dynamikę z dziwnym, dwugłowym bytem zrodzonym z fanowskiej bazy danych. Co to robi z oryginalną opowieścią? Unieważnia ją. Całkowicie. Wielkie studia mogą tworzyć sobie opasłe instrukcje dla swoich postaci, zasady, z kim wolno im rozmawiać. Ale kiedy wyizolowana La Brea zostaje wpuszczona w tę platformę, oficjalna hierarchia znika. Prawda. La Brea żyje tu na nowych prawach, wymyślonych od zera przez mechanikę systemu i pasję użytkownika. I to nam pięknie pokazuje te więzi w zamkniętych społecznościach. Ale zauważ, to zdanie La Brea is my best friends Justin and Dennis kryje jeszcze jedną warstwę. Zwróćmy uwagę na to słowo my, moi. Kto tu w ogóle mówi? No właśnie. Może to nie La Brea deklaruje przyjaźń. Może to autor pozycjonuje samego siebie w centrum. Wciąga siebie jako twórcę do wnętrza własnego dzieła. Zrównuje się z tą postacią z telewizji. Taka cyfrowa komuna. Zdecydowanie. Badacze mediów cyfrowych często nazywają to głęboką partycypacją tożsamościową. Tworzenie fanartu przestaje być odtwórcze, a staje się narzędziem do budowania relacji. Użytkownik wysyła sygnał nie tylko do wyszukiwarki, ale do konkretnego plemienia innych ludzi. Taki znak rozpoznawczy. Ten ampersand to flaga na cyfrowym maście. Zaproszenie dla kogoś, kto dekoduje świat w taki sam sposób. Ten krótki ciąg znaków to po prostu wielowarstwowy interfejs. No dobrze, czas złożyć te elementy z powrotem w całość. Przeszliśmy ogromną drogę, startując z kilku wyrazów i to napisanych bardzo dziwną gramatyką. Zobaczyliśmy, jak platforma wymusiła ramy kategoryzacji, jak oryginalna postać została zamrożona i sprowadzona do roli zwykłego punktu danych. Mhm. A na koniec dotarliśmy do istoty, czyli do ampersanda i zgrzytów gramatycznych, które pozwoliły autorowi na zszycie La Brea z kompletnie nowym, spersonalizowanym bytem, po cichu oszukując algorytmy. Wymaga to mocnego podkreślenia, bo to umyka w dyskusjach o kulturze cyfrowej. To właśnie te półautomatyczne, półemocjonalne procesy stworzyły podstawy dzisiejszego internetu. Racja, dzisiaj używamy tych samych mechanizmów do zupełnie innych rzeczy. Dokładnie. Łączenie, nadawanie kontekstu, przejmowanie narracji. Dzisiaj używamy tego masowo w dyskursie politycznym, w marketingu czy do kształtowania algorytmów na platformach wideo. Architektura się wcale nie zmieniła. Zmieniła się tylko stawka. Ta ciągłość jest naprawdę uderzająca. Bardzo często traktujemy jakieś opisy zdjęć w internecie czy dziwne tagi jako zwykły szum niedoróbki w systemie. Tymczasem nasza dzisiejsza analiza udowadnia, że ten szum ma żelazną logikę. Zdecydowanie ma. Dekodowanie takich wiadomości to trening. Uczy nas to dostrzegania szwów, którymi połączona jest nasza codzienna rzeczywistość w sieci. Bez tej umiejętności ryzykujemy, że będziemy po prostu bezrefleksyjnie przesuwać treści palcem na ekranie, wierząc, że są podawane obiektywnie, podczas gdy za każdym z nich stoi zdefiniowana wola, prawda? To nasza mapa do zrozumienia cyfrowego świata. Zbliżając się powoli do końca, chciałabym, bazując na potędze takich społeczności, zaproponować pewien eksperyment myślowy. Klasyczny paradoks statku Tezeusza. Jeśli wymienimy wszystkie deski w statku na nowe, to czy to wciąż ten sam statek? Mhm. Zastosujmy to do naszej postaci. Wyobraźmy sobie upływ dekad. Kreskówka Dino Babies, z której La Brea pochodzi, powoli gnije na starych kasetach VHS, nie ma jej na streamingach, nikt o niej nie pamięta. Ale przez cały czas, dzięki systemowi tagów i powielaniu w fan artach, jej zmutowana, nowa obecność kwitnie. Zderzamy się tu z całkowitym odwróceniem tradycyjnej piramidy źródeł. Kopia staje się trwalsza niż wymazany już ze świadomości oryginał. Właśnie, jeśli za 100 lat większość informacji, jakie ktokolwiek znajdzie o La Brea, to jej relacje z Justinem i Dennisem ulepione w crossowerach, to czy w pewnym momencie to właśnie ta amatorska forma nie staje się oficjalnym kanonem? Czy jej oryginalne pochodzenie nie staje się tylko jakimś mało znaczącym mitem założycielskim? To pytanie pozostaje otwarte. Warto uważnie przyglądać się temu, co czytamy pomiędzy nawiasami w naszej wędrówce przez sieć, bo dopóki system działa, żadna informacja nie jest tam wrzucona przypadkowo. Z tym pytaniem kończymy dzisiejszą analizę.